من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سالت بني إسرائيل كما آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. بنی اسرائیل سے سوال کیجئے کتنی ہم نے ان کو آیات بینہ معجزات دیے اور جو من بدل نعمت اللہ اور جو اس کے اللہ کی نعمت کو بدل دے بعد اس کے آ جانے کے بس بے شک اللہ تعالی سخت عذاب کرنے والا ہے. یعنی سوال اللہ تعالی فرماتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان بنی اسرائیل سے میرا ڈانٹ کر توبیخ کے ساتھ سوال کرو کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے کتنا ان کے یعنی آبا و اجداد میں بڑوں نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھے اور قاطع حجج دیکھی جو زہر بہر موسیٰ علیہ السلام کی صداقت اس کے اللہ کے نبی ہونے کے زبردست دلائل تھے اور باوجود اس کے انہوں نے کفر کیے رکھا اور ایمان نہ لائے. تو جو شخص اللہ کی نعمتوں کو کفر کے ساتھ بدلتا ہے اس کا انکاری ہو جاتا ہے, شکر ادا نہیں کرتا, ایمان نہیں لاتا, تو اللہ کا عذاب ان کے لیے بڑا سخت ہوتا ہے. تو اسی طرح ان لوگوں کو یہ کاش پیچھے ذکر ہوا ہے نا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے الا یہ کہ قیامت آ جائے. تو یہ اس کا تعلق ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے جو ان کے بڑے تھے ان کا حال یہ تھا تو ان کو ڈانٹ اور توبیخ کے طور پر ان سے سوال کیا گیا ہے اور اس سے سارے لوگوں کو سمجھایا گیا ہے کہ تمہاری کامیابی کامرانی اسی میں ہے کہ تم ایمان لاؤ اور اللہ کے پیغمبر کی پیروی کرو. زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامۃ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. مزین کر دیا گیا ہے کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو اور وہ مذاق کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے, اور وہ لوگ جو متقی ہو گئے یہ قیامت کے دن ان سے برتر ہوں گے, درجات میں ان سے بہت بلند ہوں گے اور اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے. یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں کافروں کی سامنے صرف دنیا ہی دنیا ہے اور مومن جو آخرت کی امید میں ہیں, کمزور مومن, غریب مومن, یہ ان کو دیکھ دیکھ کر کے مذاق کرتے ہیں, ہنستے ہیں کہ یہ دیکھو جنتی. پھرتے فرمایا کہ قیامت کا دن آنے والا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے گا اور جو ان میں سے بہت زیادہ نیک ہوں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت میں لے جائے گا. کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین ما انزل معهم من کتاب بالحق ليحكم بین الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذين اوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغیا بینهم فضل الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلی جو آیتیں گزر گئیں اس میں دو فریقوں کا ذکر کیا تھا, ایک جو اللہ کی زمین میں فساد بپا کر رہا ہے دن رات اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے مختلف طریقوں سے, اور دوسرا فریق وہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی زندگیاں کھپا رہا ہے اور اس کے سامنے اللہ کی رضا ہے. اور یہ خیر اور شر کی مار کارائی ازل سے چلی آ رہی ہے, جو خیر کا طالب ہے شر کا طالب اس کے ساتھ نہیں مل سکتا. تو یہ ضروری ہے کہ ایک کسی نہ کسی طرح مومنین جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے جنگ کی اجازت دی, جہاد کی اجازت دی, تاکہ وہ جو تخریب کاری ہے اس کو ختم کیا جائے. اس واسطے حق کے لیے تلواش کی تخریب کاری کے لیے ضرورت ہے, اسی واسطے مومنوں کو لیے مشروع کر دیا ہے کہ وہ تلوار اٹھانے اور تخریب کاروں کی تخریب کاری کو ختم کرنے کے لیے اور دنیا سے ظلم اور طغیان سے رفع کرنے کے لیے اللہ نے جہاد مشروع کیا ہے. تو اگلی آیتوں میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ کبھی بھی ایسا نہ ہوا ہو کہ لوگوں میں بات اتنا پائی جاتی ہو. اس سے پہلے کان الناس امتم واحدہ, فرمایا لوگ ایک ہی گروہ تھے, وعدت پائی جا رہی تھی لوگوں میں. فبعث اللہ النبیین مبشرین, اللہ نے نبی بھیجے خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے جہنم کی آگ سے, انزل اللہ کتاب بالحق, اور اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل ان کے ساتھ نازل کی کتابیں ساتھ حق کے, اسم جنس ہے نا الکتاب, اس لیے میں نے یہ مانا کیا تاکہ فیصلہ کرے درمیان لوگوں کے اس چیز میں جو انہوں نے اختلاف کیا اور نہیں اختلاف کیا تھا انہوں نے اس میں, الا الذین, مگر ان لوگوں نے جو وہ دیے گئے بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلائل آ گئے تو پھر اختلاف کیوں کیا. فرمایا ماس عداوت کی بنا پر انعت اور سرکشی کرتے ہوئے آپس میں, فض اللہ الذین امن, بس اللہ نے ان لوگوں کی ہدایت دے دی جو ایمان لائے, لمک طلب اسی اس چیز میں جس میں وہ مختلف ہوئے تھے حق سے, اپنی توفیق کے ساتھ اللہ دے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک دور ایسا آ چکا ہے جبکہ ساری دنیا کے لوگوں کے درمیان وعدت تھی, وہ ایسی امت تھی ان میں کوئی اختلاف نہ تھا, لیکن اس میں مفسرین مختلف آراء ہیں کہ وہ کون سا دور اور کون سا زمانہ ہے جس میں لوگوں کے درمیان وعدت تھی, ایک بات, اور دوسرا یہ کہ وہ وعدت توحید میں تھی یا ان کا اتحاد شرک پر تھا. تو ما والاق اور وراجے یہی ہے کہ توحید پر امت میں اور ساری نسل عادت میں وحدت کا دور آیا, لیکن کون سا دور ہے وہ, بعض علم نے تو عالم ارواح کو قرار دیا کہ عالم ارواح کا دور وہ ایسا زمانہ تھا کہ اس میں سب ہی توحید کے قائل تھے, سبھی کی زبان پر یہ بات جاری تھی کہ لا الہ لنا غیرک ولا رب لنا غیرک, عالم ارواح. اور دوسرا قول یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت شیخ علیہ السلام تک کے جو ادوار ہیں اور ازمنا ہیں ان میں وحدت توحید پر پائی گی, سارے لوگ اللہ کی توحید میں قائل اور فائد تھے اور کوئی ان میں سے مشرک نہ تھا, بعض لوگوں کا یہ. اور بعض عالم علم اس بات کی طرف گئے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام کے جو معاند تھے کافر مشرک وہ گھر کے آب ہو گئے اور نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو کشتی پہ اسوار تھے وہ دور ہے وحدت کا, اور ان سب جو روئے زمین پر انسان تھے ان کے وہ سب واحد تھے اس دور میں. اور بعض نے کہا کہ آئندہ بھی یہ دور آنے والا ہے, اور وہ کب آئے گا, جب عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر نزول فرمائیں گے اور 40 سال حکومت کریں گے. یہ 40 سال کا دور بڑا سنہری دور ہوگا اور تمام لوگوں میں وحدت الگ توحید پائی جائے گی. بات سمجھ میں آئی؟ کسی نے کسی زمانے کا تعین کیا, کسی نے کسی کا کیا, کسی نے کسی کا کہا. ہم نے کہا کہ یہ سارے زمانے لوگوں کے توحید پر وحدت کے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ حدیث میں بھی آیا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بارے میں, یہلک اللہ الملک اللہ الا ملت واحدہ, شرک کے بدعات کے ماد دنیاوی رسوم پر قائم جتنے مذاہب ہیں, یہودیت ہے, عیسائیت ہے, اور کائنات میں جتنے باقی مذاہب ہیں سب اللہ ختم کر دے گا, ایک خالص اسلام کا مذہب رہ جائے گا, توحید کا مذہب رہ جائے گا. اور اسی طرح حدیث میں آیا کہ فرمایا میری امت کی مثال بارش کی تھی, لا جتنا یہ نہیں معلوم ہو سکتا کہ پہلا حصہ اس کا بہتر ہے یا نہیں. تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کا دور یہ بھی توحید پر نسل آدم کی وحدت کا دور ہوگا, اور قرآن نے اس کے متعلق خصوصی نوٹ دیا ہے, ام من اہل الکتاب الا لا یؤمنن به قبل موت. فرمایا یہ سب عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد مسلمان ہو جائیں گے, مومن ہو جائیں گے, اتنے بڑے معاندین اور اسلام کے خلاف زبردست ایڈی چوٹی کا زور لگانے والے یہ امام کائنات کی امتی بنیں گے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے یہ سب معاندین ہو جائیں گے. تو ہم کہتے ہیں ہمیں اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ جتنی جتنی جس مفسر کے سامنے جو ایسا دور سامنے نظر آیا اس نے اس کا نام لے دیا. حقیقت میں یہ سارے ادوار جو ہیں امت میں وحدت کے, توحید پر وحدت کے یہ سارے ادوار ہیں. ہاں جی, تو فرمایا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء والزلزال حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فرمایا لیکن بات یہ ہے کہ امت میں وحدت پیدا کرنے کے لیے ذرا محنت لگے گی, اور یہ تان آسانی کے ساتھ ہونے والے کام نہیں ہیں, اس میں بڑے صبر بڑے تحمل کی ضرورت ہوگی. پہلی تاریخ کو پڑھو, اپنے اسلاف کی تاریخ کو پڑھو. فرمایا کیا گمان کر لیا ہے تم نے کہ داخل ہو جاؤ گے جنت کو, حالانکہ ابھی نہیں آیا نہیں آئی تمہارے پاس مثال ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزر گئے, مست تم الباس آؤ ان کو چھگا سختیوں نے, بزر راؤ اور تکالیف نے, بزر جلو اور وہ جھنجھوڑ کے رکھ دیے گئے, حتیٰ یقول الرسول حتیٰ کہ کہہ اٹھا اللہ کا رسول, والذین آمنوا اور جو ان کے ساتھ اس رسول کے ساتھ ہی مان لائے تھے, بول اٹھے متاع نصر اللہ وہ مدد جس کے تو نے ہمیں وعدے دے رکھے ہیں, ہم اس پر یقین رکھتے ہیں کہ تیری مدد آ کے رہ گی, تو اللہ وقت تک کی تعین تو نے کی نہیں, تو ہم آرزو کرتے ہیں وہ کب ہوگی اللہ کی مدد. فرمایا اللہ نے اللہ نصر اللہ قریب, خبردار گھبرائیے نہیں, بے شک اللہ کی مدد بہت قریب ہے, آیا چاہتی ہے. یس الما گا یم سکون علمان فخم خیر والدین والاقربین والیتام والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم. سوال کرتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں, سوال کرتے ہیں تم سے کہ کیا کچھ خرچ کریں, کہہ دیجئے جو کچھ تم خرچ کرتے ہو مال, پس وہ والدین کا پہلا حق ہے اور ایک قرابت داروں کا پہلا حق ہے, ان کے بعد تیسرا نمبر ملک کے یتیموں کا ہے, مسکینوں کا ہے, وابن السبیل مسافرین کا ہے. وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم, اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو مال, فإن اللہ به علیم اللہ اس کو خوب جانتا ہے. بعض صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی کی خدمت عالیہ میں کہ حضرت جی عمر بن جمع وغیرہ نے تو ماضا ننفق من اموالنا وأين نضعها, کہ ہم اپنا مالوں میں سے کیا کچھ خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں. یعنی گوا کے دو قسم کے سوال ہو گئے, ایک سوال مصرف کا ہو گیا, ایک سوال مصرف کا ہو گیا کہ مصارف کیا ہوں گے ہمارے مال کے خرچ کرنے کے, بات سمجھ میں آ گئی. اور یہ ایک یہ ہے کہ کیا کچھ مقدار کہ کیا کچھ خرچ کریں, تو یہ گوا کے دو سوال ہیں حقیقت میں، لیکن اللہ نے ایک سوال کا تو سراہتن جواب دے دیا، آگے بھی آتے آئیں گے، ایک سوال کا تو سراہتن جواب دے دیا کہ مصارف تمہارے خرچ کے اول مصرف ماں باپ، کہ جتنی قرابت قریب کی ہے اس کا حق زیادہ ہے، پہلے اپنے گھر پر صرف کرو، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، برادری، قبیلہ، ان کا حق، پھر یتیم، مساکین، مسافر، اب باقی جو تم نے سوال کیا ہے کہ کیا کچھ خرچ کر، فرمایا کہ مما تو فارو میں رکھنا، اور اگلی آیتوں میں فرمایا قل للعفو، جو تمہارے افلاس سے بڑھتا ہے اس کو خرچ کر سکتے ہو اور اپنی ضروریات کے لیے رکھ بھی سکتے ہو، عفو کو خرچ کرو۔ تو یہ کوئی گوارا پوچھنے کی اصل بات نہیں ہے، اصل بات پوچھنے کی یہی ہے کہ اس کے مصارف کے، اور اللہ نے اس کے مصارف بتا دیے ہیں اس آیت میں، تو ثابت ہوا کہ اس سے مراد مال زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ ماں باپ پر تو زکوٰۃ نہیں صرف کی جاتی، اپنی گھر کی چار دیواری میں روٹی تو زکوٰۃ کے مال کی نہیں نا، تو اپنی سمجھا گئی ماں کی، باقی اخراجات نفلی صدقات وغیرہ مراد ہیں، کیونکہ اس میں تو یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کیا کچھ خرچ کرے، اس میں تو حصص متعین کر دی ہیں شریعت نے، 40واں حصہ جی، فرمایا وما تفعلوا من خیر، جو بھی تم بھلائی کا کام کرو اور مال سے خرچ کرو گے، فإن اللہ بھی، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے، تمہیں اس کے بدلے ملیں گے، کوتب علیکم القتال وہ وقر الکم وآسان تقر حسین وہ وخیر الکم وآسان تحب حسین وہ وسر الکم اللہ عالم اللہ تعالیٰ۔ دیکھیے پیچھے دو نمونے ذکر کیے گئے، ایک نمونہ ہے خیر، ایک نمونہ شر، اور اخنص نمونہ شر میں پیش کیا گیا، اور صحیح رومی وہ نمونہ خیر کے لیے پیش کیا گیا، اور خیر شر کی مار کا رائی ازل سے ہے اور تا ابد قیامت تک رہے گی، تو اس واسطے اس مار کا ارائی میں شر جو ہے وہ تخریب کاری کو جنم دیتی ہے، دہشت گردی کو جنم دیتی ہے، ظلم کو جنم دیتی ہے، تشدد کو جنم دیتی ہے، اشتراک پیدا کرتی ہے، اس لیے اس تشدد کو ختم کرنے کے لیے، ظلم اور شفاقی کو ختم کرنے کے لیے، دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے تو ضروری ہے، ضروری تھا کہ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے یہ اس قتال کی اجازت دی جاتی، تو اللہ رب العزت نے اجازت دی، ہاں جی وہ کی ہے، بلے بلے اتنے بڑے عالم ہیں اور یتیم اور مسکین میں فرق نہیں آتا، مسکین اور فقیر کا تو اگر مسئلہ فرق پوچھتے تو پوچھتے، بھائی یتیم تو اس کو کہتے ہیں جو جس کا نابالغ ہونے کے عالم میں اس کا باپ ہوتا ہے، وہ یتیم، تو یتیم مالدار بھی ہوتے ہیں، لیکن عام یتیم بیچارے وہ ایسے رہ جاتے ہیں، تو اس سے وہ یتیم مصارف ہیں جو مالدار یتیم بھی، اور مسکین وہ ہیں جن کا بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہو، بعض نے کہا کہ یہ مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، لیکن وہ جو سورہ کاف میں آیت کریمہ آئی ہے کہ وہ کشتی کے ملا ان کو مسکین کہا گیا ہے، اور وہ ملا ہی کا کام کر کے اپنی روٹی آٹا کماتے تھے، سمجھ آئی نا بات، تو اس لیے فقیر اور مسکین اکٹھے آئیں گے تھے، پھر ان کا علیحدہ علیحدہ معنی ہوگا، اگر ایک ہی آئے گا مسکین تو مسکین اور فقیر ایک ہی مفہوم میں ہوں گے, اور اکیلا فقیر ہوگا وہ بھی آپ مسکین کو اپنے اندر سموئے ہوا ہوگا. بھائی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے پاک مال کو, حلال مال کو, یعنی نیک لوگوں سے قبول کرتا ہے, اور نیک حلال روزی کا مال قبول کرتا ہے. دوسرا مال اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا, خرچ کرتے ہیں کرتے رہے. چلو دنیا میں کئی لوگوں کی غریب پروری تو ہوتی رہتی ہے, لیکن اللہ کے یہاں شرف قبولیت وہی مال اللہ کے راہ میں دینا حاصل کرتا ہے جو حلال روزی ہو. فرمایا یسعلونک عن الشہر, پہلے کتب علیکم القتال, تم پر فرض کیا گیا, لکھ دیا گیا ہے قتال, وکرہ لکم, وہ تمہاری طبیعتوں کو مکروہ لگے گا. فرمایا اور قریب ہے کہ تم ایسی چیز کو مکروہ جانو, حقیقت میں ہم تمہارے لیے بہتر ہو. اسی طرح یہاں اور قریب ہے کہ دوست رکھو کسی چیز کو ذرا لے کے, حقیقت میں تمہارے لیے وہ اشار ثابت ہو, اور اللہ خوب جانتا اور تم نہیں جانتے. اس آیت سے اگر کوئی شخص جہاد کو فرض عین سمجھتا ہے تو اس کو اپنے اس دل دماغ کا علاج کرنا چاہیے. اس سے جہاد کی فرض عین ہونے کی عین ہونا ثابت نہیں ہوتا. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا فضل اللہ المجاہدین علی القائدین, گارا دیتنا عظیمہ, اللہ نے فرمایا ہے کہ مجاہدین کو اللہ نے فضیلت دی ہے قائدین, اور آگے کیا فرمایا ہے یا کلن, دیکھو مجاہدین اور قائدین میں بتایا کہ مجاہدین کو فضیلت دی ہے, لیکن مجاہدین کو بھی اللہ نے حسنہ کا وعدہ دے رکھا اور قائدین کو بھی حسنہ کا وعدہ. اور تیسری آیت میں اللہ نے فرمایا لولا نفر من کل فرقۃ, کہ ہر علاقے سے, ہر گروہ سے, قبائل اور برادریوں سے, گروہ در گروہ آدمیوں کو دین کا علم پڑھنے کے لیے جانا چاہیے. اللہ تو تقسیم کار کر رہا ہے اور ہم یہ مانا کر لیں کہ یہ اما وقت جہاد فرض عین ہو جاتا ہے. اس لیے کوئی بھی فتویٰ دینے کے لیے نہایت ضروری ہے کہ پہلے اس کا صحیح معنی میں سارے دلائل کو سامنے رکھ کے جائزہ لیا جائے اور پھر ایسا فتویٰ صادر کیا جائے. اگر جہاد فرض عین ہو جائے تو نہ مجھے یہاں بیٹھ کے پڑھانا جائز ہے, نہ تو میں پڑھنا جائے, تفسیر بھی نہیں. اب دیکھو میں آپ سے پوچھتا ہوں, نماز آپ پر فرض عین ہے کہ نہیں؟ تو اب میری جگہ پر تم نماز پڑھ لو کہ اس نے تقریر کرنی ہے, اس نے پڑھانا ہے, اس نے تفسیر کرنی ہے, اس کو دوسرے کام بہت کاموں کی ضرورت ہے, تو نماز کے مسائل بتانے ہیں اس نے, اس لیے یہ اگر نماز نہیں پڑھتا تو کوئی بات نہیں, تو وہ میری طرف سے تمہاری پڑھی ہوئی نماز نماز ہو جائے گی. کیونکہ یہ فرض عین, فرض عین تو تب ادا ہوگا جب ہر ایک جس پر وہ فرض وہ ادا کرے. اب ہم ہمارے جو لیڈران اثرات ہیں, قائدین اثرات ہیں, وہ اسی زمرے میں محشر ہیں کہ ہم نے تو لوگوں کو بیچنا ہے, اس لیے ویسے فرض عین بھی ہے لیکن ہم نے تو لوگوں کو بھیجنا ہے. بھائی پھر تم نماز بھی تمہاری جگہ کو اور پڑھ لے تو ہو جایا کرے, روزہ بھی تمہاری جگہ کو اور رکھ لے تو پھر ہو جانا چاہیے. فرض عین تو وہ ہوتا ہے جو خود ادا کرے گا تو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. بات میری ذہن میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے ایسے جلد بازی پر فتاوی جات صادر کرنا, مسئلہ اب کشمیر وغیرہ کے مسئلہ جہاد ہے, اس کو کہنا کہ یہ فرض عین ہے, ان مفتیان کو فتویٰ توڑ کے دینا چاہیے. ایسے بے سمجھی پہ مبنی فتوے نہیں صادر کرنے چاہیے. علم و فضل کے ساتھ فتاوی جات صادر کرنا چاہیے. خود ہی فتوے صادر کریں اور خود ہی ایک دفعہ بھی نہ آ گئے ہو ہاں؟ تو جو فرض کا تارک ہے وہ دوسروں کو فرض کی بات کہتا ہے تو لمت قولون ما لا تفعلون. اللہ نے تفصیل کار کی ہے کہ پڑھنے والے دین حاصل کرنے والے تم ادھر جاؤ اور دوسرے جو ہے دوسری جانب میں دوسرے شعبے میں ضرور سے ادھر چلے جائیں. اور یہ بتائیں کہ جو لوگ بلا سوچے سمجھے ایسی یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ بخاری نے کیا کیا, اس نے جہاد نہیں کیا, امام بخاری نے کیا کیا, فلانے نے کیا کیا, مدرسوں نے کیا دیا. بھائی یہ جو تم کچھ کہہ رہے ہو یہ بھی مدرسوں کی پیداوار ہے. اصل منبع دین کے تحفظ کا وہ مساجد ہے اور دینی ادارے ہیں. سو سال کی غلامی میں پورے متحدہ ہندوستان میں قرآن و سنت اور امام کائنات کے دین کا تحفظ کس نے کیا تھا؟ مساجد نے کیا اور دینی اداروں نے کیا. تیرے اشکال ختم ہونے کے لیے جلدی کر. مولانا تقریر تو بڑی لمبی کی ہے لیکن افسوس ہے کہ آپ ذرا دور بیٹھے ہیں تو میرے سما میں بھی معلوم ہوتا ہے کچھ فرق ہے. مجھے سمجھ نہیں آئی تو ابھی بات بتاؤ جلدی جلدی. دیکھو عید المستا تم کے سبھی کہنا بات سمجھ آ گئی اور اس کا کوئی بھی انکار ہی نہیں. ٹھیک ہے اگر آپ نے ایسا کیا ہے تو بہتر ہے. چلیے جی نہیں بات ہوگی آپ اس سے زیادہ کیا بات. ہاں بتا دو کیا ہے تو دل میں کثر نہ رہ جائے گی. فرض ہے نہیں ہو پوری زندگی میں جنگ تبوک میں چونکہ بہت بڑی طاقت تھی دشمن کی, اس لیے حضرت کا منشا یہ تھا کہ جتنے جنگجو ہیں وہ سب جائیں. لیکن ان کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہے جو سچے صحابی تھے وہ ماض کہلی اور سستی کی وجہ سے رہ گئے تھے. تو اس کہلی اور سستی پر کچھ انتباہ تو چاہیے تھا نا, اسی لیے 50 دن کے لیے انتباہ کیا گیا اور بائی کاٹ کیا گیا. بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آپ ٹھکانے پر آ گئے. جب سارے ملک پر چاروں طرف سے حملہ ہو جائے دشمن کا بات سمجھا گئی. یہ سالوں نے کہا نشا لہرانے کی تعلیم تھی سن کی تعلیم تھی کبیر وقفرم بھی المسجد الحرام والخراج علیہ منہ اکبر عند اللہ الفتنہ اکبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا من يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر اولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. بولو بار بار آ رہے ہیں جہادی کشمیر شہری ہے, اس کے بغیر سوال کرنا بعد میں کرنا. سمجھ آ گئی بات کی؟ ڈٹ کے کرنا. جہاد اور قتال کے علیحدہ علیحدہ مانے آپ نے پڑھا نہیں ہے مشکات انسانی میں کتاب القتال علیحدہ ہے کتاب الجہاد علیحدہ. جہاد کا قتال ایک شعبہ ہے. جہاد کا مانے کوشش کرنا. اور کوئی مسلمان کوئی مومن میرے نزدیک جو پکا مومن مسلمان ہے عامل ہے وہ جہاد کے بغیر اس کی زندگی ہے ہی نہیں, اس کا جماعت کے ساتھ ملنا، اس کا زکات دینا اور اس کا تبلیغ کرنا، اس کا بدعات کا رد کرنا، اس کا شرک کا رد کرنا، یہ سب جہاد ہے. اور اس کا ایک شعبہ ہے کتاب دشمن کے مقابلے میں جنگ کرنا، یہ ایک شعبہ ہے جہاد کا. قتال خاص ہے اور جہاد عام ہے. ساری زندگی مومن کی جہاد میں ہی گزرتی ہے. اب الجہاد و معاذ اللہ یوم القیامہ میں کوئی اشکال نہ رہا اس کے سمجھنے میں. کبھی جہاد قتال کے رنگ میں آ جاتا ہے اور کبھی قتال کے رنگ میں نہیں ہوتا، تبلیغ کے رنگ میں ہوتا ہے، عمل کرنے کے رنگ میں ہوتا ہے. سمجھ آ گئی بات کی؟ اچھا جی. یسألونک، میں نے کہی تھی بات، خبر کرو. یسألونک عن الشہر الحرام، سوال کرتے ہیں تم سے شہر حرام کے بارے میں. قتال فی، اس میں قتال کے بارے میں، کہ حرمت والے مہینے میں قتال جائز ہے. کل قتال فی، کہہ دو اس میں جنگ کرنا جو ہے بہت بڑا ہے، اور روکنا اللہ کے راہ سے اور کفر کرنا اللہ کے ساتھ، اور مسجد حرام سے روکنا اور مکے والوں کو صرف ان کے ایمان کی وجہ سے نکال دینا مکہ مکرمہ سے، یہ زیادہ بڑا اللہ کے نزدیک، اور کتنا زیادہ بڑا ہے بنسبت قتل. ہمیشہ رہیں گے تمہارے سے مقاتلہ کرتے، حتیٰ کہ ان کا جی چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اگر یہ طاقت رکھیں، اور جو شخص پھر جائے گا تم نے سے اپنے دین سے، بس مر جائے درالے کے کافر ہو، بس اس کے سارے اعمال آخرت اور فرمایا ضائع ہو گیا اس کے سارے اعمال دنیا میں اور آخرت میں. اولا کا صاحب النار کی اخالت، وہ لوگ ہمیشہ کے جہنمی ہیں. یہ جو ایپ آئی ہے نا، یہ سالوں نے کہا الشہر الحرام، اس کا شان نزول حدیث میں یوں آیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دستے کا سپہ سالار بنا کر بھیجا تاکہ قریش کے قافلے کا وہ پتہ لگائیں. تو عمر بن حضرمی بھی ان میں تھا اور تین شخص اور تھے، فقط انہوں نے اس کو قتل کر دیا اور دو کو گرفتار کر دیا، گرفتار کر کے لے آئے. اور وہ جو ہے نا اس ان کو لے آئے، اور وہ قافلہ جو تجارت کا مال مول تھا سب کچھ لے آئے، وکان ازالے کا. اور یہ رجب کی پہلی تاریخ کا واقعہ ہے، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ جماعت الاخرا کی آخری تاریخ ہے 30. تو قریش کو جب اس کا پتہ چلا تو انہوں نے پگڑی چھالنی ان صحابہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع کر دی کہ دیکھو جی، محمد وہ ایسے تو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن ان کے کارکنان نے حرمت والے مہینے کی بے حرمتی کی ہے، اور اس میں تو ہر آدمی عمل میں ہوتا ہے، لیکن انہوں نے لوگ اس میں جو ہے نا اپنی معاشی کے لیے ان دنوں میں، چونکہ ان مہینوں میں امن ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنی معاشی کے حاصل کرنے میں ادھر ادھر نکلے ہوتے ہیں. تو انہوں نے ایسا کیا کہ حرمت والے مہینے کا بھی حرمت کو چاک کر دیا، اور انہوں نے آدمی کو قتل کر دیا اور دو کو گرفتار کر کے لے گئے. بہرحال یہ دعا کہ انہوں نے پروپگنڈا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی، جیسا الونک عن الشہر الحرام. کہتے ہیں کہ چھج، اپنی بولی میں کہتے ہیں چھج بھی بولے اور چھاننی بھی بولے، جس کے شیخ جو جس کے سراغ شمار میں نہیں آتے. بلی آج میں اپنی بولی میں کہتے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ تم بھی بولتے ہو. صحابہ کو تو مغالتا ہوا، انہوں نے تو صرف مغالتے کی بنا پر یہ کر بیٹھے، لیکن تم یہ بات کرتے ہو کہ جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کے راہ سے لوگوں کو روکتے ہو، ایمان لانے سے روکتے ہو، مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکتے ہو، اور نیک لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو، ان کی جائیداد اور وطن مکہ مکرمہ سے تم نے نکالا، اور اب تم کسی تانک میں ہو، ہما وقت کوشش کر رہے ہو کہ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف نہ آنے دیا جائے اور لوگوں کو ایمان کی طرف نہ آنے دیا جائے. تو سوچ کے بولو، پہلے تولو پھر بولو. تم میں اگر کوئی نیکی ہوتی تو چلو تم یہ بات کرتے، اور صحابہ تو چونکہ بھول کے ایسا کر بیٹھے، انہوں نے سمجھا کہ رجب کا آخری تاریخ ہے. ہاں یہ اس سے پہلا جو جمادہ ہے ثانیہ اس کی آخری تاریخ ہے. تو ان کی اصل کوشش یہ ہے کہ تمہیں مرتد کر لیں, تمہارے اصلی دین توحید سے تمہیں پھیر لیں. اگر ان کا بس چلے تو اس میں ذرا کسر نہ چھوڑیں. لیکن یہ نوٹ کر لیجئے کہ جو شخص بھی وہ اپنے اس دین توحید سے پھر جائے گا, اسلام سے کفر پر مرے گا, اس کی ساری زندگی کے عمل باطل ہو گئے, اور جو ثواب ان کا ملنا تھا آخرت میں وہ ضائع ہو گیا, وہ ہمیشہ اب جہنم میں رہیں گے. فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راہ میں جہاد کیا, وہ لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. یس آلونا کل خمر بل محس کل کی میں اس ملک کبیر ہوں منافع الناس اس مماد پر میں نفع ہوں تفکر. فرمایا دیکھیے صحابہ یعنی صحابہ کرام کی جماعت, ان میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے, انہوں نے یہ عرض کی تھی حضرت کو کہ حضرت جی شراب اور جوئے کے بارے میں کچھ فرمائیے, یہ عقل کو تباہ کر دیتا ہے لے جاتا ہے اور مال کے لیے بھی تباہی کا باعث بنتا ہے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمایا یا سالون کان خمر, یہ شان نزول ہے. تو فرمایا وہ لوگ سوال کرتے ہیں تجھ سے شراب اور جوئے کے بارے میں, کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت کبیرہ گناہ ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہیں, منافع بھی ان میں ہیں. فرمایا اسموں اکبر ان کا گناہ زیادہ ہے بنسبت ان کے نفع کے, نقصان میں زیادہ ہے. اور سوال کرتے ہیں آپ سے مالا ينفقون یا کیا کچھ خرچ کریں, قل الافق کہہ دیجئے خرچ کرو بچا ہوا, کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون, اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیات کو تاکہ تم غور و فکر کرو. میں نے کل کے درس میں یہ بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے احکام شریعت تدریجاً نازل فرمائے ہیں, اب شراب اور جوئے کے بارے میں بھی بڑی تدریجی انداز کو اختیار کیا گیا ہے. پہلے صرف یہ ہے نازل ہوئی کہ ان کے نقصانات زیادہ ہیں پر اس وقت مفاد کے مفاد بھی ہیں ان میں, لیکن نقصان زیادہ ہیں, لیکن ابھی حرام نہیں کیا. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے رضی اللہ عنہ نے ایک بار ساتھیوں کی دعوت کی اور کھانے کے بعد دستور کے مطابق شراب پلا دی, کیونکہ ابھی حرام نہیں ہوا تھا. اور ادھر مغرب کی نماز کا ٹائم آ گیا تو نماز مغرب میں امام نے قل یا ایھا الکافرون یہ سورت پڑھی اور لا اعبد کی بجائے اعبد پڑھتے رہے. تو پھر اللہ رب العزت نے اس کے بعد یہ آیت نازل فرمائی لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, کہ نشے کی حالت میں نماز کا قریب. اب نماز کے اوقات میں شراب پینی حرام, لیکن اس کے بعد پھر ایک دور آیا. حضرت عمر کہتا ہے کہ اللہ ہمیں شراب کے بارے میں شفا یاب عمر نازل فرما. پھر ایک یہ دور آیا کہ اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ نے کچھ ساتھیوں کی دعوت کی اور دعوت میں کھانے کے بعد انہوں نے بدستور شراب پلا. نماز کا تو ٹائم نہیں تھا, لیکن وہ جب نشے میں آئے مستی میں آئے تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قصیدہ پڑھنے لگے شعر, اور ان شعروں میں انصار کی ہجو تھی. ایک انصاری اٹھا, اس نے ایک ہڈ پکڑا اور حضرت سعد بن ابی وقاص کے سر پر مارا. تو یہ مسئلہ بن گیا زبردست. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ شکایت پہنچی تو آپ نے بھی پھر یہ دعا کی کہ اللہ بین لنا فی الخمر شفا بیان شافیا. تو پھر اللہ نے وہ سورہ مائدہ کی آیت نازل فرمائی کہ الخمر والمیسر والازلام رجس من عمل الشیطان وہ حل انتم منتہون تک. پھر یہ آیت نازل ہے تو یہ تدریجی مراحل ہیں شراب کی حرمت میں. سمجھائی؟ پہلے صرف اتنا کہا گیا کہ یہ اس کے نقصانات زیادہ ہیں لیکن حرام نہیں کیا گیا, اور پھر دوسرے مرحلے پر نماز کے اوقات میں شراب پینی مکروہ منع قرار دے دیا, اور اب تیسرے مرحلے پر جا کے بالکل شراب ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیں گی, جوا بھی اور شراب بھی. ہاں جی بولو. تو دعائی میں الکحل استعمال ہوتا ہے, اس کی دو صورتیں ہیں. اگر کسی طرح بھی جو دوائی میں کول ڈالا جاتا ہے وہ اس طرح کر لیتے ہوں کہ اس میں کسی قسم کا نشہ نہ رہتا ہو تاکہ وہ ایک کلو پی لے تو نشہ نہ لائے تو پھر اس کی گنجائش ہے, اور اگر اس میں نشہ باقی ہوتا ہے تو ماں اسکرا کثیر ہو فقلیل ہو حرام پھر جائز نہیں. یہ وہی زیادہ جان سکتے ہیں ہماری وجہ سے, ہم تو اس تجزیے کی طرف رہنمائی کر سکتے ہیں کہ یہ اس کا تجزیہ کرو. اچھا جی, فرمایا کہ دنیا والآخرہ, دنیا میں اور آخرت میں. آگے یہ سوال کیا گیا ہے کہ کیا کچھ خرچ کرو, تو اس کا جواب دیا گیا کہ عفو خرچ کرو دنیا میں اور آخرت میں. وَيَسْأَلُونَكَ کا لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا کے کاموں میں, ہاں جی امر دنیا میں اور امر آخرت میں, اور پھر تمہیں پتہ چلے کہ دنیا کا امر جو ہے وہ فانی ہونے والا ختم ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے, اور وہی کام کرو جو تمہیں ہمیشہ کی زندگی میں کام دینے والا ہے اور تمہارے لیے اصلا کام ہے. فرمایا یسالون کا عن الیتام قل اسال لهم خیر من تخالقهم فإخوانكم اللہ یعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم ان اللہ عزیز حکیم. بھائی دو چار منٹ دن غروب ہونے سے پہلے بتا دیا کرو. تجھ سے آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں, کہہ دیجئے کہ ان کے لیے اصلاح بہتر ہے, اور اگر مخالفت کر لو ان کی ہلا ملا کے کھاؤ پکاؤ ان کے کھانے کھانے کو اپنے کھانے کے ساتھ تو تمہارے بھائی ہیں, اور اللہ خوب جانتا مفسد کو مصلح سے, اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا. فرمایا ان اللہ عزیز حکیم, اللہ بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے. اس ایت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہودی جب کہ نا اس ایت کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ لوگ ان کے پاس یتیم تھے اور انہوں نے اپنے کھانے کو علیحدہ کر لیا, ان کے کھانے سے یتیم کا کھانا علیحدہ پکتا ہے اور اس کا کھانا علیحدہ ہے, اس کا دودھ شربت لسی علیحدہ ہے, ان کی علیحدہ ہر چیز, تو اس کی چیز اگر بڑھ جاتی یتیم کے کھانے سے تو وہ اسی طرح پڑی رہتی اور وہ ضائع ہو جاتی. یعنی اور یہ بات ان پر بڑی گراں گزری, تو پھر انہوں نے اللہ کے رسول کے سامنے یہ اشکال پیش کیا کہ اگر جی اس طرح ہوتا ہے تو آپ اللہ نے پھر یہ ایت نازل فرما دی کہ ان کا کھانا اپنے کھانے کے ساتھ آٹا کٹھا پکایا جا سکتا ہے, سالن اور ہانڈی یتیم کے لیے اور اپنے لیے متولی یتیم اپنے گھر والوں کے لیے کٹھی پکوا سکتا ہے, لیکن بعض نیتی نہ ہو کہ اس کا آٹا آمدن زیادہ لیا جائے, اس کی ہانڈی زیادہ آمدن, اس پر پیسے زیادہ خرچ کیے جائیں, اپنے تھوڑے خرچ کیے جائیں, نیت عدل انصاف کے ساتھ. پھر کوئی حرج نہیں, کسی دن اس کا بڑھ گیا تم نے کھا لیا, کسی دن تمہارا بڑھ گیا ان کا کم گیا تم نے کھا لیا, تو مصلح انداز اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا بھی کتنے منٹ جائے گا؟ رکوع کتنا ہے تھا؟ ولا تل کے مشرقات یومنا ولا عبد المؤمن خان مشرق ولا تل کے مشرقین یومن ولا عبد المؤمن خان مشرق عجب کو اولا کا یدون الى النار والله يدعو الى الجنه والمغفره باذنه ويبين اياتي للناس لعلهم يتذكرون. اور مت نکاح کرو مشرق عورتوں سے، یہاں تک وہ ایمان لائے. مشرق کی بہ نسبت تو لونڈی مومن بہتر ہے مشرق عورت سے، آزاد سے. مشرق کہتے ہیں نا خرا سے، یعنی آزاد مشرق سے. اگرچہ تمہیں وہ خوش رکھتی ہے آزاد مشرق، بلا تم کو مشرقینا اپنی بیٹیوں کا اپنی ہمشیر خان کا مت نکاح دیا کرو مشرقوں کو، حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئے. اور البتہ مومن غلام بہتر ہے مشرق آزاد سے، اگرچہ اچھا لگتا ہے تمہیں اس کا آزاد ہونا. غلام کا یدون اللہ نہ، وہ تو دعوت دیتے ہیں ترفاق کی، اور اللہ دعوت دیتا ہے درس جنت کی اور بخشیش کی بے اذن، اپنے اذن کے ساتھ. اور بیان کرتا اللہ اپنی حسن کو لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. کل کو بات کریں گے اس پر، یاد دلانا. ابھی آیت ختم کر لینے دو. فرمایا بھیا سالوں کا علم ہے ہو گیا. ہاں خاص سوال، کپڑے کو دھونا پڑے گا. ہاں اس کا بھی وہی حکم ہے جو پہلے میں نے بتا دیا ہے. اگر اگر اس میں نشہ نہیں ہوتا تو پھر گزارش کر رہا نہیں. بندہ ٹھیک ٹھاک اکٹھا کٹھا ہو جاتا ہے، ضرورت پیدا ہوتی ہے.